मैं आवारा धुआं। मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं। मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं। प्यार की जुस्तजू में हमेशा रवां, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं। प्यार की जुस्तजू में हमेशा रवां, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं। कितनी जल जल के हस्ती बनी है मेरी, और हवाओं में बस्ती बनी है मेरी। कितनी जल जल के हस्ती बनी है मेरी, और हवाओं में बस्ती बनी है मेरी। ले उड़े जब भी चाहे कहाँ से कहाँ, ले उड़े जब भी चाहे कहाँ से कहाँ। प्यार की जुस्तजू में हमेशा रवां, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं। मेरे ऊपर फलक, मेरे नीचे जमीन, पर कोई मुझे अपना बनाता नहीं। मेरे ऊपर फलक, मेरे नीचे जमीन, मेरे ऊपर फलक, मेरे नीचे जमीन, मेरे ऊपर फलक, मेरे नीचे जमीन, पर कोई मुझे अपना बनाता नहीं। उम्र गुजरे मेरी दरमिया दरमिया, उम्र गुजरे मेरी दरमिया दरमिया। प्यार की जुस्तजू में हमेशा रवां, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं, मैं आवारा धुआं। पास जाऊं तो आंखों में चुभता हूं मैं,